सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा दे कर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर तूने अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। क्रूस पर तूने अपना मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां गुनाहों से बचाया, इसलिए मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी मन मेरा जीवन बदल गया। हो गया दूर मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। तारा देखो चमका, यीशु मेरा